Napoli Purwakarta gara-gara mabuk cinta, gara-gara mabuk cinta, tenut polos tenut orang KPG pasti ngalaman au jalan turanu bager mun orang ker kaedan hayang tepung jeung manehna komo Depi, mamah na Depi, gara-gara mabok cinta.